Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Ekim Perşembe. Yıl 2018, ay 10, gün 291, Hızır 166. 1440, Hicri Sefer 9, 1434, Rumi Ekim 5. Günün tarihi. 7 yıl önce bugün 18 Ekim 2011'de Mimar Behruz Çinici'yi kaybettik. Yurt içindeki ve yurt dışındaki resmi görevleri dolayısıyla devlet tarafından büyükelçilik unvanı verilen Çinici, 1961 yılında eşi Altuğ Çinici ile birlikte ODTÜ kampüsü yarışmasını kazanmış, uygulama ve denetimini yapmıştır. Çinici, 1995'te oğlu Can Çinici ile birlikte Ahan Mimarlık Ödülünü de paylaşmıştı. 151 yıl önce bugün ise, yani 18 Ekim 1867'de Amerika Birleşik Devletleri Alaska'yı Rusya'dan 7.2 milyon dolar karşılığında alarak topraklarına katmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound. When the man comes around. Name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Johnny Cash'in The Man Comes Around, Adam Tekrar Geliyor, Geri Geliyor adlı kıyameti haberleyen bir şarkısına kulak verdik. Dört canavardan birisi diyor ki gel ve bak ve bir baktım ben de bir beyaz at. Bir adam bir de isimleri alıyor ve kim serbest kalacak, kim hüküm giyecek belirliyor. Herkes aynı şekilde hüküm giymeyecekmiş. Altın bir merdiven aşağılara doğru iniyor adam geldiği zaman, geri geldiği zaman. Tam bir kıyamet şarkısı yani. Anaforlanma diken ağacının üzerinde oluyor. Bazıları doğuyor, bazıları ölüyor. Alfa ve Omega'nın krallığı geliyor. Zor bir durumu anlatıyor. Neden çaldığımıza gelince Galeano'nun anlatı sanatına ilişkin bir hikayesine kulak vereceğiz. Şimdi onun için çaldık. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Anlatı sanatındaki ustalarımdan birinin adı Rolando Martinez'di. Zannedersem okuma yazma bilmiyordu. Onu tanıdığımda yaklaşık 100 yaşındaydı ve şöyle diyordu. Benim yaşım yok. Ben artık ne yılları sayıyor ne de saat kullanıyorum. Çok eski zamanlardaki dostlarından sevgi dolu bir şekilde ama onları hiç parlatmadan bahsediyordu. Evet, o iyi birisiydi. İyiydi. Ama sadece iyi biri işte. Savaş hakkında konuşmadan önce işe aydınlatarak başlıyordu Martinez. Ben geçmişiyle yaşayan bir ihtiyar değilim. Ama o sahne gözümün önünden hiç gitmiyor. Çok uzak geçmişteki çocukluğuna ait görüntüler hiç silinmeyecek şekilde zihnine kazınmıştı ve onları görmeye devam ediyordu. Bazı atlılar çocuk gözlerinin önünden rüzgar gibi geçmişlerdi. Gırtlağı kesilmiş biri vardı ve onun görüntüsü hala zihnindeydi. Bir kulaktan diğerine kadar uzanan kesikten durmadan kan fışkırıyordu. Talihsiz adam atını kaybetmişti ve öldüğünün farkında değildi. Elini kolunu sallayarak düşe kalka yürüyordu. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bir göz atalım. 1540'ta bugün ne olmuş? İspanya'da Fatihlerden, Konkistadorlardan Hernando de Soto'sun kuvvetleri Mabila'yı, bugünün Alabama bölgesinde yerlileri bozguna uğratmış ve reis Tuscaloosa'yı da öldürmüş. Jenosidin başlangıcı. Tuscaloosa. Tuscaloosa öyle. Şimdi bir yer adı da var. İlçe adı. İlçe adı. Evet. 1851'de Herman Melville'in Moby Dick adlı ünlü kıyamet haber veren romanı, aslında önce The Whale diye, yani balina adıyla basılmış, değişik bir adla Richard Bentley firmasında Londra'da basılmış. Ama Amerika'yı anlatan bir roman aslında. Amerika'dan, Amerika üzerinden dünyayı kurgulayan. 1951'de bugünse elektronik müzik stüdyosu ilk defa Batı Alman ya da bir Köln'de bir şeyde kuruluşta ilk modern müzik stüdyosunun kurulması olarak tarihe geçmiş 1951. Halen de öncüler bu 67 konuda. Sene. Önce değil mi? Evet. Hatta 68 olacak yakında. Evet. Şimdi günün haberlerine geçelim. Bir önemli kayıp haberiyle başlayabiliriz. Evet. Usta fotoğrafçı ve gazeteci Ara Güler öldü. Dünyada birçok ünlünün fotoğraflarını da çekmişti. İstanbul fotoğrafçısı olarak biliniyor. Duayen fotoğrafçı ve gazeteci. 90 yaşındaydı. Gece geç saatlerde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakım alınmış. Hatta bir kalbi de durmuş olduğu haberleri geldi. Sonradan tekrar çalıştırıldı ama hayata tutmaya yetmedi. Yetmedi. Evet. 16 Ağustos 1928'de Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başlamıştı. Yaptığı önemli haberlerden biri de Kumkapı'daki Ermeni balıkçılarının gündelik yaşamlarını konu alan dizi yazılar. Kendisi de zaten Ermeni balıkçılara ilişkin röportajlar benim en önemli ve ciddi çalışmalarımdan biriydi demişti. Bu yazılar 1950'lerin ortalarında İstanbul'da Jamanak gazetesinde yayımlandı. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak da seçilmişti. 62'ye kadar Hayat Dergisi'nde fotoğraf bölümü şefi, 1961'de İngiltere'de yayınlanan Photography Annual dergisi de onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlamış. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edilmiş ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi olmuştu. Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar ama ben dünya vatandaşıyım diye söylüyor. Çok önemli bir açıklama bu. Dünyanın foto muhabiriyim diyor. Kendisine de o fotoğraf Fotoğrafçı demeyin de oradan. Sanatçısı lafını hiç sevmiyor. Sanatçısı demeyin. Yani öyle bir laf uyduruldu ya, fotoğrafçı demek aşağılamak gibi bulunuyordu kendisi. Foto muhabiri yeter. Foto muhabiriyim diyordu. Pek çok ünlülerin de foto portrelerini çekmişti. Winston Churchill'in, Indira Gandhi, Maria Callas, Alfred Hitchcock, Marc Chagall, Salvador Dali ve Pablo Picasso. Bu isimler arasında özellikle Pablo Picasso ile röportajlarının hikayesi de gayet kendisini de komik bir şekilde anlattığı gibi gayet ün kazandı o da. Evet, aynı zamanda Getronagan mezunuymuş. Başka bir söyleşisinde ise en önemli işlerini sıralamış kendisi. Önce Feriköy okulunda okuduktan sonra, Ermeni okulunda okuduktan sonra Getronagan'dan mezun olmuş. Ben gazetecilik hayatım boyunca çok önemli üç iş yaptığım inanıyorum demiş. Ağustos'tan aktarıyorum bunları. Bunlarla insanlık tarihine hizmet ettiğini sanıyorum. Nuh'un gemisi, Nemrut Dağı ve Afrodisyas. Bunlar benim için en mühim röportajlardı demiş. Yine bir başka röportajında nasıl çalıştığını da anlatmış. Şöyle diyor Güler. Vallahi ben bir röportaja giderken o adam hakkında bir sürü şey öğrenirim. Ondan sonra giderim. Benim röportaja gitmem korkunç zordur. Mesela bir foto muhabirinin bir yere gitmesi demek en azından yanına 400-500 rulo film alması lazım demek demiş. Kaç para tutar bu diye sormuş. Yani çıkmadan röportaja 10.000 dolar masrafın olur. Tayyare biletleri falan daha ortada bir şey yok. Halbuki bir yazarın röportaja gitmesi daha kolaydır. Elini cebine sokar, biner gider demiş. Fotoğrafçıyla, yani foto muhabirle yazarın arasındaki farkı da bu şekilde anlatmış. Aslında kendisi de bir piyes yazarı olmak istediğini dile getirmiş. Ben çocukluğumda hep tiyatronun içinde büyüdüm. Benim ikinci mektebimdi, evim de tiyatro demiş. O tiyatroların kulisinde aktörlerin makyaj odalarında sette dolaşırdım. Aktörlerin makyaj yapmaları sırasını beklemelerini izler, oradan ayrılmazdım demiş. Tiyatro sevgim, sanat kuruluşum oradan gelir. Ben hep piyes yazarı, piyes rejisörü olmak isterdim diye de konuşmuş Agos gazetesinde. Şimdilik küçük bir haber var ama muhtemelen daha büyük bir şekilde ele alacaklardır. Yani kendisinin tipik sözü kaç yaşında, yani 90'a yakın, işte 90 yaşında hayata veda etti ama 88-89 yaşındayken de konuştuklarını abi derdi. Evet. Öyle de bir hoş üslup sahibi. Picasso öyle çekmiş, Churchill'di. Onlardan da bahsettim. Evet evet. Ama Dali de var. İşte evet, söyledik ya biraz önce, BBC Türkçe'den de aldım. Sofia Loren, Indira Gandhi, birçok isimler var. Evet yani fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye'nin ve dünyanın başı sağ olsun. Çünkü Ara Güler salt Türkiye'nin değil, dünyanın tanıdığı, kendi kuşağının en önemli foto muhabirlerinden de, hatta tarihin en büyüklerinden de diyebilirim. Çünkü sadece çektiği fotoğraflarla değil, yaptığı röportajlarla insana ulaştığında elde ettiği bilgilerle de önemli bir insan diyor. Ve şöyle bir örnek veriyor, düşünebiliyor musunuz? Geçtiğimiz kuşağın en önemli liderleriyle günlerini geçirmiş bir insan. Winston Churchill'in İstanbul'da Ara Güler tarafından alınıp gezdirildiğini düşünebiliyor musunuz? Kendisi çok mütevazı bir tabirle, ben foto muhabiri Ara Güler'im der. Çok mütevazı, her zaman insana göz seviyesinden bakan bir insandı. Çocukluğumda tanıştım onunla, gençliğimde onunla yürümeye çalıştım ama 20'li yaşlara geldiğimde o beni kolumdan tutmuş, salt bir foto muhabir olmanın değil, iyi bir insan olmanın yolunu göstermişti diyor. Evet, yani öyle salt sanatsal değil, Ara Güler üniversal bir insan. Evrensel'i de geçiyorum. Nereden bakarsanız bakın, 75 yıla yakın bir süre ülkenin, coğrafyanın kaderini belirleyen her olayda iz bırakmış biri. O kendisini Osmanlı olarak evet tanımlardı diyor. Bu topraklara dair en ufacık bir söz ağzından çıkmadı, bundan eminim. Babası okulda, burada bir okuldayken 1915'te maalesef kötü olaylarla bütün bir ailesini kaybetti. Annesi İstanbul Ermenisiydi. Tüm bunlardan ötürü hiçbir zaman ne babasının aktardıklarını ne kendi hissettiklerini hiçbir şekilde duyurmadı diyor. Yakın bir zamanda da kitap yayınlanmıştı, ondan da bahsedelim. Aras Yayınları 90. doğum gününde Ara Güler'in Babil'den sonra Yaşayacağız başlıklı öykü kitabını Ermenice, Türkçe ve İngilizce 3 cilt halinde bir foto öykü albümü olarak yeniden basmıştı Aras Yayınları. Kitabın özgün Ermenice baskısı Papaleon Verçbidi Abrink adıyla 1995'te yayınlanmış. Türkçe çevirisi ise daha sonra yayınlanmış. Ara Güler'in Ermenice olarak kaleme aldığı öyküler dönemin Carakayt yani Işın, Hantes Mışkuit, Kültür Dergisi, Yamanak, Vakit, Yamanak özür dilerim, Marmara ve Surp Pirgiç, Yerçanik gibi süreli yayınlarında yer almış. İstanbul Ermeni Panoraması gibi kitaplarda da yayınlanmış. Buradan da bahsediliyordu. Kitap halen bulunabilir. Fotoğraflarında anlamlı anları yakalayıp onlardan bir kompozisyon oluşturabilmesinde bu erken dönem öykülerinin önemli bir rolü olduğunu düşünüyormuş Güler. Kitapta yer alan 13 öyküsünün birer fotoğraf olarak nitelendirmiş ve Babil'den sonra Yaşayacağız Güler'in yalnızca fotoğraflarıyla değil öyküleriyle de görsel bir dünyanın adamı olduğunu kanıtlıyor diye yazıyor Agos gazetesindeki haberde. Evet, Ara Güler'in, ona bir günaydın diyelim Ara Güler'e. Günaydın abi. Günaydın. Ve devam edelim yolumuza. Şimdi dünyanın en büyük rezaletlerinden, cinayet şüphelerinden birinden bahsetmeye devam edeceğiz. Hukuk açısından, vicdan açısından, siyaset açısından tam bir çöküşü simgeleyen bir olay. O da Cemal Kaşıkçı gazeteci, Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arap gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın tuzağa düşürülerek, büyük ihtimalle öyle anlaşılıyor, Washington, bir nişanlısıyla evlenmek için gerekli kağıtları Washington'dan elde edemeyince İstanbul'a geliyor. İstanbul'da da girdiği konsolosluktan 2 hafta önce oluyor. 2 Ekim'de bu. Bir daha oradan çıkmıyor. Kayıp deniyor. Ama cinayete, çok kanlı bir cinayete kurban gitmiş olması çok muhtemel. Önceden planlanmış olması dünyanın halini gösteren önemli olaylardan bir tanesi. Son Washington Post, kendi yazılarını yazdı Washington Post, Amerikan gazetesi, son köşe yazısını yayınlamış. Ne zaman? Dün. Bu yazıyı 2 Ekim'den önce gazeteye gönderdiğini açıklamış. Gazeteden yapılan açıklamada köşe yazısının Kaşıkçı'nın kaybolmasından önce yazıldığı 3 Ekim'de onun tercümanı ve yardımcısı tarafından Washington Post'a gönderildiği belirtilmiş. Yazının da bugüne kadar Kaşıkçı'nın yeniden ortaya çıkacağı umuduyla yayımlanmadığı vurgulanmış. Artık bu umut kalmadı demek oluyor. Öyle demek oluyor, evet. Ve Türk yetkililer başkonsoloslukta sorgulandı, işkence gördü ve öldürüldü diyor, iddia ediyor. İsmini vermek istemeyen Türk yetkililer. Neden resmi bir açıklama yapılmıyor bu konuyla alakalı? Bilmiyorum. Suudi Arabistan'sa hakkındaki bu iddialar yalan diyor. Ve ne demiş biliyor musun yazıda? Arap dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey ifade özgürlüğü demiş. Çok acı aslında. Evet. Günün sözü de yapabiliriz. Evet. Bence kesinlikle. Ve Arap ülkelerinin hükümetlerine medyayı susturmak için tam yetki verildi diyor. Yani bütün dünyada bir teşhis de koyuyor. Medya özgürlüğüne bir battaniye örtülüyor yani üstüne. Araplar ya gelişmelerden habersiz ya da yanlış bilgilendiriliyorlar demiş. Geçenlerde diyor şöyle, mesela bazı satırları da alıntılayalım. BBC Türkçe'nin haberi bu. Geçenlerde Freedom House'un, Washington Merkezli Düşünce Kuruluşu'nun 2018 raporuna bakıyordum. Arap dünyasında özgür olarak nitelendirilen tek ülke vardı. Tunus. Bunun sonucu olarak diğer ülkelerde Araplar ya gelişmelerden habersiz ya da yanlış bilgilendiriliyorlar. İşin üzücü yanı bu durum değişmeyeceğe benziyor diyor. Arap dünyası 2011 baharında, sonbaharında umut doluydu. Ancak tüm beklentiler kısa sürede yerle bir oldu. Arap toplumları eski statükoya geri döndüler. Hatta daha öncekilerden de zorlu koşullarla yüzleştiler diyor. Keskin ve acı tahliller bunlar. Sevgili dostum, önde gelen Suudi yazar Salih el-Şehi, Suudi basınında bugüne dek yayımlanan en ünlü köşe yazılarından birini kaleme aldı. Sözleri: Suudi Arabistan'da kurulu düzene ters bulundu. Maalesef şimdi mesnetsiz bir suçlama sonrası çarptırıldığı 5 yıl hapis cezasını çekiyor. Mısır hükümetinin El Masri El Yum gazetesini toplatmasına gazetedeki meslektaşlarından hiçbir tepki gelmiyor. Tüm bu eylemler uluslararası toplumun da tepkisini çekmiyor demiş. Ne kadar acayip değil mi? Evet. Bunun yerine kınamayı tetikleyebilecek faaliyetleri sessizlik izliyor. Hayat sanatı taklit ediyor gerçekten. Yani bu lafı ne kadar sık düşündüğümü anlatamam bu sıralarda. Yani bütün bu olup bitenler karşısında, kuralsızlık, anomi durumu karşısında aslında yani Kafka'nın, Orwell'in şey, nefessiz kalabileceğini de düşünüyorum. Aldous Huxley'in filan. Arap Baharı'nın ruhunu yansıtmayı sürdüren birkaç ülke var. Katar hükümeti komşularının eski Arap düzenini desteklemek için bilgi akışını kontrole dayalı çabaların aksine dış haberlere yönelik yayınlarını sürdürüyor demiş. Ancak basının kısmen özgür olarak nitelendirildiği Tunus ve Kuveyt'te bile medya Arap dünyasının yüzleştiği sorunlara değil iç gelişmelere odaklanıyor. Allah Allah, ilginç bir şekilde bazı başka ülkeleri de hatırlatmıyor değil bu yazdıkları. Evet. Suudi Arabistan, Mısır ve Yemen'den gazetecilere bir platform sunmakta bile tereddüt ediyorlar. Basın özgürlüğü konusunda Arap dünyasının en iyisi olan Lübnan bile kutuplaşmanın ve İran yanlısı Hizbullah'ın etkisinin kurbanı oldu. Telif hakkı yani çok ağır bir durum. Yemen'in Taiz kentinde düzenlenen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı bir gösterinin de fotoğrafını koymuş BBC Türkçe. Reuters'dan almış telif hakkında. Arap dünyası kendi demir perdesiyle yüzleşiyor diyor. Perdeyi çekenlerse dış aktörler değil, güç mücadelesi içindeki iç güçler. İlginç bir tahlil. Arapların Soğuk Savaş'ın Radio Free Europe'una, Özgür Avrupa Radyosu'na benzer bir şeye ihtiyacı var. Yazılarımı yayımlayan Washington Post onların çoğunun Arapçaya çevrilmesi için inisiyatif aldı. Arapça olarak da basılmasını sağladı. Bunun için minnettarım diye yazmış. Bu insan kayıp. İstanbul Başkonsolosluğu'nda kayboldu. İnsan kayıp olduğu gibi hakkında önce parmakları koparılıp ardından kafasının kesildiğine dair de çeşitli iddialar var. Resmi makamlar tarafından, ismini vermeyen resmi makamlar tarafından dile getirilen. Böyle bir şey yani, gönderilen kişiler tarafından, Velihat Prens Muhammed Bin Selman'ın gönderdiği kişiler tarafından bu olayın gerçekleşmiş olduğu söyleniyor. Başkonsolosun tam karşısında, odasında. Bir diğer taraftan da aynı Velihat Prens'i Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu projesinde öneminin altını çizerek Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var diyerek korumaya devam ediyor. Evet. Ve silah vereceklerini de söylüyor. Evet. Çok acayip. Yani Arap dünyasının eski uluslar ötesi, ulus ötesi medyanın modern bir versiyonuna ihtiyacı var demiş. Vatandaşlar böylece küresel olaylar hakkında, dünyada ne olup ne bittiği konusunda bilgi sahibi olabilirler. Daha önemlisi, Arap sesler için bir platform oluşturmalıyız. Yoksulluk, kötü yönetim ve kötü eğitim nedeniyle acı çekiyoruz. Yoksulluk birinci sırada. Propaganda aracılığıyla nefret yayan milliyetçi hükümetlerin etkisinden uzak, bağımsız bir uluslararası forum yaratarak, neler diyor ya. Evet. Arap dünyasındaki sıradan insanların toplumlarının yüzleştiği yapısal sorunları çözmeye çalışmalarına yardımcı olabiliriz demiş. Zaten bu söyledikleri yüzünden de muhtemelen. Evet, insanın aklına gelmiyor değil yani. Hedefi alındı, hedef tahtasına alınmış durumda. Trump da Türkiye'den kaşıkçı kayıtlarını istemiş. Eğer varsa diyor. Çok ilginç bir şey. Bu ifadeyi nasıl buluyorsun? Eğer varsa kayıtları gönderin, biz korumuyoruz diyor. Şeyi. Yoksa peki o zaman gönderemeyecekler değil mi? O zaman silah satmaya devam edecek. Evet. Yani bu işlemi yaptığı söylenen kişilere başta Prens Selman olmak üzere Veliaht Prens silahları vermeye devam edecek. Onlar da bu kullandıkları silah, aldıkları silahlarla beraber Yemen'de terör estirip onlarca insanın kıtlık ve açlığa mahkum bir şekilde yaşamasına devam edecek. Evet, bir yandan Yemen vurulmaya devam edecek. Bir de kasırga var 14 şimdi. Milyon Yemen'in dışında. Yemen'de. Evet, yani dünyada açlık ve sefalet kol gezecek. Cemal El-Şayyal ile de yapılmış bir çok ilginç bir mülakat var Demokrasi Now'da. Kaşıkçı'nın ölümüne verilecek yanıt Suudi Arabistan'ın ve Orta Doğu'nun geleceğini belirleyecek diyor. Bence çok önemli bir tespit bu da. Evet. Son derece kritik bir durum yani. Hiçbir şey olmamış gibi davranması demek Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de nereye ve ne şekilde destek verdiğinin alenen ispatı olacaktır. O kadar demokrasiden bahsetmek artık bu saatten sonra farize hale gelecektir herhalde Amerika Birleşik Devletleri yönetimi için. İnsan hakları da dahil olmak üzere. Evet yani gerçekten akıl durdurucu bir olayla karşı karşıyayız. Yani bu norm yokluğu, kutupsuz dünyanın, kutupsuz demiş ya kendisi de, Aydın Selcan de gazete Duvar'da yazdığı yazıda kutupsuz dünyanın kuralsızlığı diyordu başlığında. Kutupsuz ve kuralsız yer küremizde her eylemin bir bedeli yok ama bir fiyatı var. Suudilerin Kaşıkçı cinayetinin, denetim dışı devlet yetkililerinin, haşa MBS'den var ya, Muhammed Bin Selman'dan talimat evet. almaksızın yanlış giden bir sorgulama sonucunda işlendiğini açıklamaya hazırlandığı konuşuluyor. Adam parmaklarını koparmışlar yanlış giden bir sorgulama. Bu bağlamda Ankara'dan verilen rahatsızlıktan ötürü bir özür de dilenecektir herhalde demiş. Branson'ın bonservisi elindeydi, bedava gitti. Kaşıkçı davasındaysa öyle olmayacak gibi hafifsemeyelim. Papaz yurduna, gazeteci ise kara toprağın altına gitti. Hafifsemiyorum da malum bu dünya sert, soğuk, acımasız, giderek de kuralsız diyor. Ve mesela şeylere değiniyor. Interpol'ün Çinli direktörü Meng ülkesine izne gitti, izinden dönemedi. Evet. Interpol aramaya başladı. Interpol kendi başkanını. İronik değil, trajik diyor. Sonradan da şimdi mahkum oluyor herhalde. Hiç haber yok aslında. Yargılaması yapılacak diyor. Interpol'ün başkanı gitti. Zorla kaybettirilen insanlar deniliyor evet. işte bunu. İstihbarat teşkilatından gelen Rusya Devlet Başkanı Putin de Britanya'da kendi yurttaşı Skripal'i hem de yanında kızı Yulia varken öldürtmeye kalkmaktan çekinmedi. Kutupsuz yeni dünyada kuralsızlık egemen diyor. Yani Skripal'i zehirlemeye Salisbury'ye giden iki görevlinin albay rütbesinde askeri istihbarat GRU yetkilileri olduğu kısa sürede ortaya çıktı diyor. Adları, sanları, adresleri, hangi askeri akademiden hangi yıl mezun oldukları filan var. Nişanları, tüm ayrıntılarıyla. Interpol kaybolan kendi direktörünün akıbetinin peşine düştü. Bir haftadan fazla süren gaybubeti sonrasında Çin hükümeti Meng'in görevinden istifa ettiğini belirtti diyor. Akıbeti meçhul yani. Bu kadar yalın, bu denli basit. Çin, Rusya, Suudi Arabistan gibi devletler sorulara herkes işine baksın yanıtını veriyor. Ondan sonra yani böyle bir ortam var. Gazetecilik, haber alma özgürlüğümü onlardan söz eden dahi yok diye bitiriyor yazısını yavaş yavaş. Kaşıkçı'nın kaybı yalnızca onun bedeninin kaybı değil. Orta Doğu'da ve Orta Doğu üzerinde çalışan pek çok gazetecinin dillerine kilit vurulması demek. Evet. Kendisi de zaten son yazısında, Washington Post'un yayınladığı son yazısında da basın özgürlüğün yeni bir kurumsallaşmanın hayati öneminden bahsetmiş. Haber alma özgürlüğünden. Üçüncü ülkelerden Kaşıkçı'ya destek çıkan pek çok bölge uzmanı ve meslektaşın da epey bir süre ne Körfez'e ne Suudi Arabistan'a adım atamayacak olması da demek. İşte dünyamızın yeni durumu bu demiş. Yani biz bizeyiz, karanlıktayız, adeta uzun sürecek bir gecenin grup vaktindeyiz. Kibritlerimiz ıslak, piyasada mum kıtlığı var demiş ki buna ilave edecek bazı şeyler de olabilir aslında koyabiliriz. Çok önemli bir başka haberden de bahsetmek istiyorum ben. Birçok haber var da bu bağlam içinde ele alacak. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'deki liderleri öldürmek için adam kiralamışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Evet. Ne güzel değil mi? Evet. Yani zaten Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle yürüttüğü bir savaş var ve 14 milyon insanın 3 ay içinde açlığa mahkum olacağı, yeryüzünün en büyük kıtlıklarından, facialarından birine sebep olacağı derken, Yemen'de siyasi ve dini liderleri katletmek üzere anlaşma yapılmış. Adları falan belli. Kiralık katiller yani. Evet evet. BuzzFeed News diye bir site var. İnternet sitesi. Oradan Aram Roston yazı yazmış. Ve diyor ki yani eski elit Amerika Birleşik Devletleri komandoları, özel harekat güçleri paralarını almışlar, gidip terörist olan, yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni kim terörist diyorsa gidip onları öldürme emri almışlar. Kiralık katil işte. Kiralık evet. Katiller. Ve adı da var şirketin. Spear Operations Group. Mızrak tamam mı? SOG. Evet, mızrak. Cirit de diyor. Bayağı faşist imgeler de kullanıyorlar. Evet, evet yani. Tamamen. Spear Operations Group kim tarafından kurulmuş biliyor musun? Prince mi? Hangi milletten? Amerikalı değil yalnız. Değil mi? İki vatandaşlığı var. İsrail. İsrail. Abraham Golan diye. Basbol, yani bayağı şey demişler. Hedef alınarak cinayetler yani. Targeted assassination deniyor bunlara işte. Hedef alınarak yapılan. Ve ben yürütüyordum demiş. Ben bizzat izah etmiş Abraham Golan da. Grubun ilk hedefi El Islah diye bir yerel grubun lideriymiş. Ve bunların arasında, üyeleri arasında kim var biliyor musun? Tevekkül Karman mesela. İlk Nobel Barış Ödülünü de alan El Islah grubunun liderini öldürme kararı almış. Tevekkül Karman mı? Evet. Tevekkül Karman bu savaşta Suudların hafif yanında olduğu söyleniyordu ama. İşte valla hiç kimsenin ne olduğunu sorgulamıyorum ama bu yeni şey aldı ya işte, Ranting ödülünü de aldı ya. Evet, geçen sene. Bu sene. Tevekkül Karman mı aldı? Evet. Yemen'deki sivil toplum kuruluşu almıştı galiba şeyi. Bu sene Tevekkül Karman almadı Yok, mı? Yok, geçen sene aldı galiba. Bir bakalım ona da. Yani böyle bir şey, durum devam ediyor. Öte yandan da bütün Kırım'da bir teknik okula saldırı yapıldı. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'dan liman kenti Kerç'te bir teknik okula düzenlenen saldırı sonucu en az 19 ölü var. Evet. Onlarca kişi yaralı. 18 yaşında bir zanlı varmış. Okul binasında etrafına ateş açtıktan sonra kendisini öldürmüşler. Neden düzenlendiği bilinmiyor. Ama bütün bunların arkasında ne olduğunu biliyor musun? Nedir efendim? Söyleyeyim sana, yeni bir araştırma sonucu var. Dünyanın en zengin 200 birimi. Birim? Birim yani ünite, antite, bütünlük arz eden kişi de olabilir, kurumda, binada. Anladım. En zengin olanları tespit edilmiş. Ve devletler, mesela devletler, ülkeler de birim. Hı hı. En zengin birimler arasında 200 tanesi seçilmiş. 157'si şirketlermiş. Yani dünya artık bir şirketler imparatorluğu. Rezalet. Bir grup şirket bütün dünyayı yönetiyor. Başında da Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol vesaire şirketleri var. Exxon Mobil gibi. Bu arada Vatan adlı örgüt almıştı. Onu da hatırlatalım tekrardan. Yemen'deki bu insan hakları ihlallerini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlarıyla beraber Suudi koalisyonu yaptığı saldırılarda nelerin kaybedildiğini, insan ve oradaki diğer canlıların üzerindeki etkilerini araştıran sivil toplum kuruluşu almıştı. Tevekkül Karman almış mıydı Ranting ödülü? Nobel ödülünü almıştı Tevekkül Karman. Evet. Öyle bir durum var ama Tevekkül Karman da 6 gün önce konuşmuştu Kaşıkçı olayıyla alakalı. Kaşıkçı olayı Suudi devlet terörüdür diye net bir şekilde anlatmıştı durumu Deutsche Welle'ye. İşte onun içinde, onların da içinde bulunduğu, onun da içinde bulunduğu grubu Amerikalı parasını verip öldürme kararı almış zaten. Spear grubu. Son olarak da şeyi söyleyelim. bir de Mehmet Altan Nazlı Ilıcak davasında da İstinaf Mahkemesi son derece ilginç bir karara imza atmış ve gerekçeli karar açıklanmış. İstinaf taleplerinin reddine karar verilmiş. Çünkü nedir? Subliminal mesaj var. Öyle miymiş? Evet. Hala devam ediyor bu argüman yani. Evet, argüman devam ediyor. Bu dünyanın insanlarıyız hepimiz. Şimdilik bir ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.45. Ve devam edelim. Aslında çok ilginç. Mesela şöyle olmuş, bu bitirmeden Ilıcak ve Altan kardeşler davasında gerekçeli karar açıklandı. Yani FETÖ 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın almış olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onaylayan İstinaf Mahkemesi, yani üst derece, gerekçeli kararını da açıklamış. Ve gerekçede ne var biliyor musun? Neymiş efendim? Şüpheliler terör örgütünün gizlilik ve tedbir stratejisi doğrultusunda hareket ettiler demiş. Müebbet hapis gerekçesi bu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 42 sayfalık gerekçe yazmış. Bayağı ayrıntılı. Yani Fethullah Gülen'in örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede, Sızıntı Dergisi'nde ve örgüte ait Zaman Gazetesi'nde değindiği siyasal konularda darbeye yönelik subliminal mesaj verdiği savunulmuş. Yani bilinçaltına işleyen mesaj. Ve özellikle de bir gün önce darbe girişiminden Can Erzincan televizyonda, TV'de canlı olarak yayınlanan Özgür Düşünce programında darbenin artık kaçınılmaz olduğu yönünde konuşmalar yaptıkları ve mesaj verdiği savunulan gerekçeli kararda, burası önemli, dinliyorum, program arasında yayına "Yine Yeşillendi Fındık Dalları" şarkısının çalındı. Bu bir anlam mı ifade ediyormuş? Dahası da var. Koyu yeşil bir fon üzerine büyük harflerle "Anlayana sivrisinek az, anlamayana 3 nokta" yazısıyla devam edildi. Katılımcıların buna kahkahalarla güldüğü, yok artık, "Bir Ümidimiz Var" başlığı altında VTR gösterildiği ve katılımcıların birden fazla kez darbeye ilişkin subliminal mesaj verdiği iddia edilmiş. Yine Yeşillendi Fındık Dalları mı çalmışlar? Evet. Ve koyu yeşil bir fon üzerine büyük harflerle yazmışlar. Başka bir şeydi. Şimdi bu şey meselesine devam edelim biraz daha. Anomi, yani dünyanın içinde bulunduğu hali pür melalden bahsedelim. Melal vaziyetleri, yani hüzün gibi bir şey. Bayağı ağır, yani basbayağı koskoca Birleşik Arap Emirlikleri insan kiralıyor, paralı katil tutuyor ve başka bir ülkede, Yemen'de insan öldürüyorlar. Hak savunucuları, bu da açığa çıkmış. Devamı da var. Mesela şimdi şey var. Gazze şeridine hava operasyonu düzenlemiş. Yeni haber bu, İsrail. Evet. İsrail savaş uçakları. Dün Filistin topraklarından, yani gerekçe Filistin topraklarından roket atıldığını iddia etmişler. Ama bilen yok. Kendileri söylüyor bir tek. Ondan sonra Hamas ise Filistin yönetimindeki Gazze şeridindeki roket atıldığı iddialarını reddedip Mısır öncülüğünde başlatılan uzun soluklu ateşkes çabalarını baltalama amaçlı sorumsuzca yapılan teşebbüsleri kabul etmediklerini söylemiş. Ama Hamas'ın kontrolündeki Gazze'nin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in roketin nereden atıldığına bakmaksızın Gazze'de 20 hedefi vurduğunu, bir Filistinli'nin hayatını kaybettiğini söylemiş. İsrail şey demiş, Beerşeba'da bir eve roket atıldı demiş, Filistin topraklarından, onun üzerine onlar da karşı roket attık demiş insanların üstüne. Ee, Yani biri güney şehri Beersheba'ya 40 kilometre mesafedeki bir ailenin evinin bahçesine düştüğünü söylemiş roketin. 3 çocuklu aile zarar görmemiş. İsrail ailesi. Ama buna karşılık Gazze şeridi yerle bir oldu diyor haberde. Detaylı ayrıntılarını göremedim. Ama böyle hoşluklar oluyor yani, inanılmaz bir durum. Evet, bu arada fındık demişken mecliste bir ilk gerçekleşti dün, gördünüz mü? Hayır. 4 siyasi parti CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti fındık üreticisinin sorunlarının araştırılması yönündeki önergede ortak oy kullandı. MHP ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saflarında durmayarak ortak oy kullandı bu şeyde, oylamada. Görüşmeler sırasında Adalet ve Kalkınma Partili Cahit Özkan'ın "bizim dönemimizde fındık rekoltesi arttı" sözlerine MHP'li Cemal İnginyurt da "rekoltenin sizinle alakası yok, Allah'ın işine karışmayın" diye cevap verdiğinden bahsediyor haberler. Muhalefet tam kadro mecliste olmayınca da önerge AKP'nin oylarıyla reddedilmiş. Rekolteyi de kendilerine, kendi üzerlerine almışlar. Başka şeyler de reddediliyor AKP'ye. Ona da geçelim o zaman. Bir genel toparlama yapalım mı? Yani Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den beri haber alınamıyor. Açık kaynaklardan bir derleme yaptık. Washington Post, New York Times, El Cezire, Wall Street Journal, Guardian, Independent, CNN, Reuters, Associated Press, söyleyemedim fıkradaki gibi, Associated Press, Sputnik, Türkiye gazeteleri, internet haber portalları, hepsine baktık çevrim içi. Diğer haber kaynakları ve adı verilen verilmeyen yetkililerden beyanlar, kamuoyuna mal olan bilgilerin bir özetini sunalım. Evet. Wall Street Journal, Kaşıkçı'nın konsolos Muhammed el-Uteybi'nin gözleri önünde infaz edildiğini, cesedin parçalara ayrılıp paketlenerek konsolosluk dışına çıkarıldığını duyurdu. İstanbul'daki muhabirleri David Gauthier Villers, Jessica Donati ve Samir Said imzalı 3 imzalı haberde Suudi suikast timinin Kaşıkçı'yı el-Uteybi'nin önünde önce dövdüğü, sonra ilaçla uyuttuğu, ardından parçaladığı yazıldı. Bunlar yazıldı. Wall Street Journal. El Cezire'de parçalama operasyonunun başkonsolosun odasında ve onun huzurunda gerçekleştiğini, bedenin testereyle parçalanmasının sadece 7 dakika sürdüğünü belirtti. Bu da bir rekorlar kitabına girebilir yani. Evet. Ceset parçalamada ya da beden parçalamada en kısa süre nedir diye Guinness Book of Records'a girebilir. Suudi Arabistan'ın askeri biriminin başındaki bu tip işlerden, adli tıptan sorumlu olan en yüksek kişiymiş. Evet, detay da var. Bir ses yani, kaydını gündeme getiren gazeteye göre, bu Wall Street Journal'a göre başkonsolostan odayı terk etmesi istenmiş. Ama konuşan kişi bir yandan kulaklıkla müzik dinliyormuş. Ne dinliyordu acaba? Yeşillendi fındık dallarının Arapçasını. Ve hala nefes almakta olan bedeni elektrikli testereyle parçalara ayırıyor. Detay bu. Ve işlem sırasındaki etraftaki seyircilere, tırnak içinde, siz de müzik dinleyin diyor. Come on everybody mi demiş. Come on everybody. Ama bunu Arapça söylediği zaman yalla habibi şeklinde bir şey demesi lazım. Evet. Türk yetkililerin ses, nefes alıyormuş daha. Ay ama. Türk yetkililerin ses analizinden bu kişinin Suudi adli tıp uzmanı Salih El Tubaygi olduğunu tespit ettikleri belirtilmiş. Evet. Haberde Türk yetkililerin Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüyle ilgili olarak bir ses kaydını da içeren kanıtları Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'la da paylaştığı, iki ülkenin de verilen bilgilere itiraz etmedikleri belirtti. O zaman Trump doğru söylemiyor olabilir mi? Kamuoyuyla niye paylaşmıyorlar bu konunun açıklığa kavuşması için? O da ilginç bir soru. Yani neden sürekli kendi aralarında paylaşıyorlar da kamuoyuyla? Amerika'ya ve Suudi Arabistan'a da göndermişler. Öyle mi? Evet. Hmm. Ama hala Trump yok diyor. Trump yok ya, varsa Trump'a göndermemişlerdi belki. Belki unutmuşlardır. Türk yetkililer Kaşıkçı'nın kaybolmasında CC'ye koymayı. Evet. Suudi Arabistan açılımı ne CC'nin İngilizcesi? Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın MBS parmağı olmasından da şüpheleniliyor diyor. Wall Street Journal'dan devam edelim. Zira işlendiği iddia edilen cinayete dahil olanlar prense yakın görünüyor. Bak. Yes. Olayı soruşturan Türk ekibi 2 Ekim'de İstanbul'a inen ve 3 Ekim'de Riyad'a dönen iki Gulfstream uçağına odaklanmış durumda. Sedat Ergin de bunu dün ayrıntılı olarak Hürriyet'te yazdı. Bir çok önceden planlanmış, ustaca planlanmış bir operasyon diye. Bu uçaklar Sky Prime Aviation Services Limited şirketine aitmiş. İsmi de veriliyor. Evet. Hı hı. Suudi hükümeti geçen yılki yolsuzluk operasyonu sırasında bu şirkete el koymuş. Türk yetkililere göre uçaktakiler arasında Velid Abdullah El Şehri ve Tar Galip El Harbi de var. 2016'da Suudi basında çıkan haberlerde ilkinden, yani El Şehri'den, Suudi Hava Kuvvetleri'nde tüm general olmuş. Bir tüm generalmiş. Türk yetkililerse onun adli tıp uzmanı olduğunu söylüyorlar. New York Times, Suudi Arabistan'da bu tür yüksek pozisyonlara gelebilmek için üst düzey Suudi makamlarla doğrudan bağlantılı olunması gerektiğine dikkat çekmiş. Yani haberde şöyle diyor, New York Times'a geçtik şimdi. Türk yetkililerin söylediği gibi bu adamlar Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaybolduğu Suudi konsolosluğunda bulundularsa orada o gün ne olduğuna ve Prens Muhammed'e doğrudan bir bağlantı sağlayabilirler. Bu Kaşıkçı'nın Veliaht Prens'ten habersiz bir şekilde, Trump öyle demişti hatırlıyorsun, serserilerin düzenlediği bir operasyonda haydutlar filan demişti. Serseri. O iddiayı da ortadan kaldırıyor. Böyle bir bağ Beyaz Saray ve Amerikan Kongresi'nin bu tür bir açıklamayı kabul etmesini de daha zor bir hale getirir demiş New York Times. Türk yetkililerin 15 kişilik bir ekibin 2 Ekim'de İstanbul'a uçakla geldiği, Kaşıkçı'yı infaz ettiği, vücudunu parçaladıkları ve aynı gün ülkeden ayrıldıklarına dair belgelere ulaştıklarını New York Times yazıyor. Evet. Kaşıkçı'nın konsolosluğa girişinden sonra 2 saat içinde öldürüldüğünü söylediklerini yazıyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen, senin de dediğin, Türk yetkililerin kendilerine söz konusu 15 kişiden hepsinin Suudi güvenlik yetkilileri, istihbarat ajanları ya da hükümet çalışanları olduğunu ifade ediyor. Ama biz yapmadık diyor. Bizim alakamız yok, haberimiz yok diyor Suudiler. Kendi kaynaklarından da söz konusu 15 kişinin Suudi güvenlik servisleriyle bağlantılı olduğunu teyit edildiğini de yazıyorlar. Bu da çok önemli. Evet. İnfaz mangasından olduğu belirtilen 4 kişinin MBS'nin, Muhammed Bin Selman'ın özel korumaları arasında. Hatta şeye de gittiği zaman biri yanındaymış Trump'la görüşürken. Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı insanlardan bahsediyoruz. Bunu doğrulattık diyor New York Times. Nasıl doğrulatmışlar? Yüz tanıma sistemi yazılımı, halka açık kayıtlar, sosyal medya hesapları, Suudi cep telefonu numaraları, altyapısı, Suudi haberleri, sızdırılmış Suudi belgeleri ve Suudi Arabistanlı tanıkları kullandık, bilgi topladık diyorlar. Bu bilgileri Milliyet'ten de aldık. CNN, New York Times, El Cezire, Democracy Now, T24, Gazete Duvar ve Diken'den. Yani kısa kısa da birkaç şey söyleyelim. Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk çalışanlara izin verildi. Bu nasıl? İlginç. Doğan değil, hep unutuyorum. Demirören. Haber Ajansı ve Gazete Duvar'da çıktı. Türk yetkililerin ses kayıtlarına göre Cemal Kaşıkçı hiç sorgulanmadı. Hani sorgulanmada bir yanlışlık oldu gibi bir laf dolaştırılıyordu. Evet. Başkonsolosun odasına girer girmez orada gördüğü enjektörler ne işe yaradı diye sordu. Ve saniyeler içinde dövülmeye başladı. Enjeksiyonlar yapıldı ve kendisi öldürüldü diyor. Bu da Common Dreams'den ve Cemal El Şeyyel'in tweetlerinden. Üçüncü olarak Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın öldüğünü kabullenmeye hazırlanıyor diye bir CNN International haberi çıktı. Trump Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardında Prens'ten habersiz kontrol dışı unsurlar serseri haydutlar olabilir dedi. Bu da BBC Türkçe'den. Serseri. Evet. Suudi yetkililer Türk polisinin araştırma yapabileceğini söyledikten dakikalar sonra bir temizlik ekibi kutu kutu kimyasallar, süpürgeler, çöp torbaları ve sütlerle, niye işe yarıyor bilmiyorum, konsolosluk binası önünde göründü. Bu da Common Dream'den aldığımız bir şey. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkonsoloslukta incelemelerde bulunan Türk ekiplerinin yeni boyanmış duvarlarla karşılaştıklarını söyledi. Hı hı. Bu da bütün gazetelerde vardı. internet sitelerinde Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğüne dair kanıt bulundu diye de Associated Press ve Sputnik haberleri vardı. Dün de işte Suudi konsolos uçtu diyordu Cumhuriyet. Delil bulundu, konsolos uçtu diyordu Hürriyet. Çember daraldı, konsolos kaçtı, karar. AKP sözcüsü Ömer Çelik de konsolosun dokunulmazlığı var, seyahati engellenemez dedi. Tabii ki dün günün sözü de yaptığımız bir şekilde hukuk otoriteleri gayet net bir şekilde söylüyorlar. Böyle bir şey olamazdı. Hukukçular konsolosun kaçışının da eklendiği yanlışlar zincirini, hatalar zincirini yorumluyorlar. Dün Ersan Şen'in, Profesör Ersan Şen'in konsolosun ağır cezalı işlerde dokunulmazlığı olmadığını konsolosların söylemişti. Evet. Uluslararası hukukta. Yine uluslararası hukuk uzmanı Profesör Hüseyin Pazarcı da delil varsa konsolosluğa izinsiz de girilebilirdi zaten. Ve sorgu yapılabileceğini belirtiyordu. Viyana Antlaşması buna izin veriyor istisnalara. Ve Türkiye Suudi Arabistan'la ilişkileri koparmayı istemedi demiş, yorumlamış. Eski Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Genel Müdürü Ruşen Gültekin de Viyana Sözleşmesi'ne dikkat çekmiş. Dün bizim de söylediğimiz gibi dokunulmazlık ve seyahat özgürlüğü yorumlarının son derece yanlış bilgiler olduğunu belirtip başkonsolos gözaltına alınmalıydı demişti. Şüphesiz ki böyle yani. Ve bunları yap, yani Ömer Çelik'in söylediği doğru değil. AKP sözcüsünün dokunulmazlığı ve seyahat engellenemez demesi. Hatta Dışişleri Bakanı da başkonsolos ülkesine gidebilir Mevlüt Çavuşoğlu. Ne zaman gelip gideceği benim işim değil. Buna Suudi yetkililer karar verecek diye son derece yanıltıcı bence bir şey evet. veriyor. Çünkü buna Suudiler değil, Türk yetkililerin karar vermesi gerekirdi. Uluslararası hukuk uyarınca ve her şey uyarınca teamül hukuku. Reuters Suudi Arabistan'ın başkonsolosu görevden alındı diye bir haber çıkarttı Arap basınına dayanarak. Hemen arkasından gene Reuters Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu görevden alındı haberini geri aldı. Trump da Suudi Arabistan'a Kaşıkçı olayında masum olduğunu ispatlayana kadar suçlusun deniliyor diye savunmuştu. İçişleri Bakanı da konuşma yaptı Soylu. Herkes soruşturmanın sonuçlarını beklesin. Bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır. Yargılama mı? Daha soruşturma başlamadı ki. Kendimi Amerika'ya karşı zaten zor tutuyorum demişti gazeteler ve portallardan. Ve Mike Pompeo da önce Riyad'a 20 dakika konuşmuş galiba. 20 dakika. Orada 20 belki biraz daha fazla, Prens'le 25 olabilir. Kaşıkçı'nın ölü mü diri mi olduğu ve bundan kimin sorumlu olduğu konusunda ne demiş? Ben bilmem. Evet. Bunlar hakkında konuşmak Prens istemiyorum. Bilir. Onlar da istemediler demiş Suudileri kastederek. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi dün mecliste Cemal Kaşıkçı'nın ve bugüne kadar gerçekleşen zorla kayıp vakalarının akıbeti için verilen önergeyi ne yapmış? Reddetmiş. Evet, niye reddetmiş bilmiyorum. Gelenektir. Yani el alışkanlığı olabilir. Evet, böylece bitiriyoruz. Ey okur, ey dinleyici, 7 dakika içinde parçalara ayrıldığı belirtilen gazeteci Kaşıkçı'ya ait bu büyük puzzle'ın parçalarını sen de ey dinleyici ustalıkla birleştirmelisin. Guinness Rekorlar kitabına girmelisin. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, ekonomiden bahsedeceğiz tabii. Ve doların bugün geldiği seviyede istikrar kazanması dahi büyük risk diye de Hayri Kozanoğlu'yla da konuşmuş bir anet. Bir şey var. Nedir durum? İşsizliğin de açıklandığı bir durumda. Biraz. Evet, pazartesi günü Temmuz dönemi açıklandı. Yani birincisi, geçen programımızda da, bundan önceki programda da söz etmiştim. Kurda bir Branson'u papaz hikayesini bir kenara bırakalım. Zaten bir gevşeme söz konusuydu. Çünkü Türkiye ekonomisi diğer açıklandıkça öncü göstergeler bir daralmanın, bir durgunluğun içine girdiği açıkça görülüyor. Şimdilik sadece şiddetini tam kestiremiyoruz. Buna döneceğim tabii bu konuya. Dün de bir önemli konferans vardı TÜSİAD'da. Refet Gürkaynak, Atilla Yeşilada da konuşmalar yaptılar. Hemen hemen benim de görüşlerim hele uyuştuğunu gördüm. Oraya döneceğim. Yani bu kriz nasıl bir kriz? Ne kadar sürecek? Ama kurdan sen sözü açtın. Onunla başlayalım. Geçen programda bu kurdaki gevşekliğin çok normal olduğunu, aslında dolaylı olarak bir kriz göstergesi olduğunu, evet, zannedilenin aksine söylemiştim. Çünkü olan şu, büyük bir hızla ithalat düşüyor. İhracatta da tabii ki büyük değer kaybından sonra Türk lirasının dış talepte fena durumda değil, bir artış var. Sonuçta ne oldu? Tabii ki bir cari fazla ortaya çıktı. Yani daha önce cari açık büyük bir sorun olarak duruyordu, bir risk olarak ve tabii de kuru yukarı itici bir rol oynuyordu. Ama bir fazla ortaya çıktı. Şimdi buna daha önce de söyledim, yani ağlamak mı gerekir yoksa sevinmek mi gerekir? Tabii her iki yönü de var. Kurdaki istikrar önemli çünkü en azından çok daha vahim bir şeye alıp başını gitmeyle karşı karşıya kalmayacağız. Ama aynı zamanda bu kurdaki istikrar, dediğim gibi, ithalattaki büyük düşüşün bir sonucu, cari fazlanın bir sonucu. Çünkü diğer alanlarda, diğer sorunlarda, özellikle güven sorununda, ekonomi yönetiminin bu işi layıkıyla yöneteceği, götüreceği konusunda şüpheler devam ediyor. Bununla ilgili de bir son haber var, son dakika haberi. Yani ne kadar şizofrenik bir durumda olduğumuzu göstermesi açısından da önemli. Ona da geleceğim. Ama şu kur konusunu bir bitirelim. Evet, bitirelim. Yani meraklısı için şunu da söyleyebilirim. Bu artık 5.5'un altına kolay kolay düşmeyecek. Bundan sonra da çünkü Türk lirası çok büyük değer kaybetmişti. Tarihi bir seviyeye gelmişti reel kur. Bundan da söz etmiştik hatırlarsanız daha önceki programlarda. Yavaş yavaş işte enflasyon yukarı itecek kuru zaman içinde. Ama bana sorarsanız Türk lirasında şu anda o kadar yüksek faizler var ki ve kurun da bu seviyelerde uzunca bir süre, birkaç ay en azından kalacağı düşünülürse tabii ki Türk lirası yatırımlar daha karlı şu anda. Meraklısı için bunu da belirteyim. Kur konusunu kapatalım. Kurun istikrara kavuşması tabii Türkiye'nin bir daralma sürecine girdiğini ve daha doğrusu bundan hızla çıkacağı anlamına gelmiyor. Bence esas kritik nokta bu. Aşağı yukarı bütün iktisatçılar, yani bu işe şöyle söyleyeyim, yanlı olmayan ve işi bilen iktisatçıların ortak görüşü şu, bu da artık netleşti. Öyle 2009'daki gibi dışarıdan gelen işte depremle, malum küresel kriz, ele daralan Türkiye ekonomisi, en son kriz oydu. 2009 yılında %5'e yakın bir daralma ortaya çıkmıştı ve çok şiddetli bir işsizlik artışı. Ama bu neredeyse bir yıl kadar sürdü ve çok daha hızlı bir şekilde Türkiye ekonomisi bu krizden çıkmıştı. Bir adeta keskin ve şeyi yaşanmıştı süreci. Hızlı bir düşüş, ardından çok daha hızlı bir çıkış. Bu böyle olmayacak bu sefer. Evet, bu önemli bir tespit yani. Evet, böyle olmayacak çünkü bir dizi farklılık var. Çok önemli farklar var. Tabii esas büyük problem kamu borcu düşük ama ilk defa Türkiye büyük bir özel sektör firmaları borcuyla, ödenemeyen bir borçla karşı karşıya. Bunu da tabii biz yarattık geçmiş dönemde. Bu alınan kredilerin, muazzam kredilerin etkin bir şekilde kullanıldığı da çok şüpheli. Bugün daha iyi anlıyoruz bunu. Ve tabii ki özel firmaların bu durumu banka sistemini sarsıyor. 2009'da banka sistemi sağlamdı. Şimdi buradan dolayısıyla çıkış Türkiye açısından, daha doğrusu Türkiye'deki ekonomi yönetimi açısından, yani iktidar açısından yeni bir sınav. Bilmedikleri de bir sınav. Çünkü bankalar bir kere kaynağa ihtiyaç var. Bir yeni, taze, büyük kaynağa ihtiyaç var. Çünkü bu borcun yeniden yapılandırılması kaçınılmaz. Eğer krizden nispeten az hasarla çıkılmak isteniyorsa, bu da kaynak gerektiriyor. Çünkü bankaları ister istemez bir takviye yapacaksınız. Sonunda, günün sonunda tabii ki bu devlet borcuna da dönüşecek. Yani bir hepimiz ödeyeceğiz bunu, ama çok daha beterinden kaçınmak için böyle bir kaynağın aktarılması gerekiyor. Ama bu da yetmiyor. Esas sınav bu söyleyeceğim noktada ortaya çıkıyor. Bankaların da hangi şirketler gerçekten batık ve bunlara kaynak aktardığınız zaman o kaynaklar da batacak. Hangi şirketler aslında bu büyük sarsıntının, özellikle kur ve döviz borcundan kaynaklanan büyük sarsıntının aslında altından kalkabilirler. Dolayısıyla onlara takviye yapmak lazım. Kaynak aktarmak lazım. Bu ayrımı da banka sisteminin yapıp yapamayacağı, daha doğrusu ne kadar etkin bir şekilde, doğru bir şekilde yapacağı da büyük bir soru işareti. Şimdi bir kere gündemde böyle bir önemli yapısal sorun var. Bunu ne kadar aşılacağını bilemiyoruz. Ne kadar hızlı aşılacağını, ne kadar etkin bir şekilde sonuçlandırılacağını. İkincisi, bu şeye gelecek olursak, yani krizin 2009 gibi hızlı bir çıkış olmayacağına, dolar şeyin likidite, dolar sadece değil tabii avro, uluslararası likidite kaynaklar da 2009'da o kadar boldu ki kaynak, dinleyiciler hatırlayacaklardır, Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası, ardından da Avrupa Merkez Bankası böyle olukla para akıtıyordu sisteme bir büyük bunalımdan kaçınmak için. Ve o paralar kısmen tabii Türkiye'ye de geliyordu. Ama şimdi tam aksi yönde gelişiyor. Uluslararası piyasalarda likidite giderek kuruyor. İşte malum para politikaları gerek Fed'in, Federal Reserve'in, gerek Avrupa Merkez Bankası'nın, ama özellikle Federal Reserve'in değişti. Dolayısıyla böyle bir şey de yok. Kaldıraç da yok diyelim bugün için. Belki de üçüncüsü, ben bunun üstünde çok artık durmaya başladım. Ama ne kadar tekrarlasak bence yeridir. Ekonomi yönetiminin hakikaten ne yapacağı, daha doğrusu ekonomi yönetimde de bir tarafta işte Cumhurbaşkanı tek adam rejimi, evet, nihai kararları o veriyor. Onun kendine özgü bir, belli ki ekonomi dünyası var. Bizim yeterince tanımadığımız ama bizim dünyamızdan çok farklı. Öbür yanda da büyük bir ihtimalle tabii bu Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini paylaşmayan ama bu düşüncelere de karşı çıkma cesareti olmayan, izah etmeye çalışan bir ekonomi bürokrasisi var. Yani bunu Albayrak da dahil, Damat da dahil, bana öyle geliyor. Öyle, yani ikinci ve görüşlerini paylaşan ve uygulayan biri değil mi Damat Albayrak? Hazine ve Maliye Bakanı. O niyetle getirildiğine, atandığına kuşku yok. Ama ben, benim izlenimim öyle değil. Ama öbür taraftan da tabii bakan olarak, ekonomi ve işte mali işlerden sorumlu bakan olarak da göründüğünden, yani gerçekleri bir şekilde bir böyle pembe örtüyle tabii şey çabası içinde, gizleme çabası içinde, iyimserlik pompalama çabası içinde. Ama bu zaman zaman da bir tuhaf, yani şizofrenik dedim belki biraz abarttım ama yani biraz ironik bir şey de oluşturuyor, görüntü de oluşturuyor. Başta söylediğim gibi geleceğim o noktaya demiştim, yani bir son dakika haberi tam da yeri sanıyorum şu anda. Dün müydü? Sanıyorum dün bir şey ilan etti, dedi işte, açıklama yaptı. 2023 hazine tahvil çıkarttı, 2023 vadeli, 2023 yılı vadeli, işte bilmiyorum kaç milyar, birkaç milyar galiba. Bunun 3 katı şey geldi, talep geldi buna. Ve bu ne kadar artık uluslararası piyasalarında yatırımcıların da Türkiye ekonomisine güvendiğinin bir göstergesiydi. Ben internette biraz şey olacak, magazinsel olacak ama internette önce işte bakıyoruz her gün, değil mi? Evet. Ne olur, ben de gördüm diye. Bu sözünü ettiğin haberi zaten. Evet. Bu ilk bakışta dedim ki Allah Allah. Bu demek ki ilginç bir şey. Bu ayrıntılarına bir bakalım. Bir %7,5 gene haberin içinde %7,5 faizle diye okudum. Yani 7,5 açıkçası hani fast thinking var ya Kahneman'ın, ilk anda bende uyandırdığı şey, görüş, fikir şey oldu. Ha, bu oldukça düşük bir faiz. Çünkü Türk lirası faiz zannettim. Çıkartılan tahvilin de hangi para cinsinden olduğunu daha haberde başlangıçta yazmıyor. Ama bir taraftan da Türk lirası ise yani çok düşük, ama 2023 yani hayret hakikaten, demek ki yatırımcılar tüm enflasyonun düşeceğini, ekonominin hızla düzeleceğini düşünüyorlar. Onun için böyle bir faiz oluşmuş. 3 katı da talep geldiğine göre çıkartılan şeylere, tahvillere sanki olabilir gibi, ama bunlar biliyorsun yani bir saniyelik iştir. Ama yani böyle olamaz dedim. Haberin ondan sonra daha ayrıntılı baktığım zaman anlaşıldı ki avro cinsinden tahvil çıkartılmış ve bakan hiç %7,5 faizden söz etmiyor. Ve %7,5 avro, düşünün, avro borçlanıyorsunuz ve %7,5 faiz ödeyeceksiniz. Bu da bir dehşet bir şey. Tam aksine ne kadar az güvendiğini gösteriyor yatırımcıların. Evet. Türkiye ekonomisinin geleceğini. Çünkü normalde yani normal büyük ki bunu %2'den, yüz bilemediğin %3'den rahatlıkla alabilirdi bu borcu. Türkiye geçmişte de böyleydi. Sonra şeyi hatırladığınızda, ya hala bu CDS'ler, işte bu risk primi dediğimiz olayın hala Türkiye için ne kadar yüksek olduğunu düşününce %7,5. Şimdi tabii bu şunun da göstergesi, bir V, keskin bir V yaşamayacağız. V'nin düşüş şeyini yaşıyoruz ama ondan sonra bu bir L olacak. Yani uzun süre düşük büyümeye mahkum durumda. İzlenimimiz bu. Bu sadece benim şahsi izlenimim değil. Ya benim de takdir ettiğim, görüşlerine, ehliyetine güvendiğim pek çok meslektaşla da tabii çeşitli vesilelerle konuşma, işte onların görüşlerini dinleme fırsatım oluyor. Aşağı yukarı herkes böyle düşünüyor. Şimdi bu şu açıdan tabii sorunlu Ömer. Evet. İşsizlik de gündeme getirdin. Tabii en önemli sonucu bu L meselesinin, yani düşeceğiz, bir daralma olacak. Evet, bu daralma bir yerde duracak. Tam nerede duracağını da şu anda kestiremiyoruz. Ama ondan sonra çıkış çok daha zahmetli ve belki de çok uzun yıllar alacak. Çünkü ne yapılacağını da kestiremiyoruz. Yani esaslı reformlar gerekiyor, yeniden güven vermek gerekiyor ya da rejim değiştireceksin. Peki ben bütün bu bunu da gündeme getirmiştim. Evet. Bunun şeyleri de ilk böyle işaretleri, alametleri diyelim. Bunun alametleri de son dönemde yaşandı. Çeşitli kararlar elin deyince de tabii bu enflasyonla mücadele meselesi. Ama oraya daha uzun vadeli, orta vadeli bakmadan önce işsizliğe dönelim. Pazartesi günü işte her ayın 15'inde malum TÜİK açıklıyor iş gücü piyasası rakamlarını, istatistiklerini. Türkiye İstatistik Kurumu. Evet. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu. Dönemi, Temmuz dönemi, yani bu Haziran, Temmuz, Ağustos ortalamasıdır. 0,2 puan daha arttı. %11'e geldi genel işsizlik oranı. Tarım dışı işsizlik oranı da %13'e, ki ben buradan istemeyi tercih ediyorum işsizliği tarım dışından. %13 son 5 aydır bir kere işsizlik artıyor. Yani bu daha durgunluk ortaya çıkmadan zaten artış başlamıştı. Neden, ne oluyor da artıyor diye baktığınız zaman kolaylıkla görülüyor. İstihdam yavaş yavaş hız kesti. Bunun ardında da inşaat sektörü, tabii orada konut büyük problem. Mutlak kaybediyor, istihdam kaybediyor. Çalışan sayısı inşaat sektöründe son 5 ayda 232 bin azalmış durumda. Bu biliyorsunuz bir sürpriz değil. Büyük bir sorunu var. Satılmayan stok sorunu var. Konutlar yapıldı. Ama bunları satın alacak, hele bu faizlerle satın alacak insan bulamıyorlar. Dolayısıyla yeni konutlar da inşaatlı projelerde başlamıyor yeterince. O bakımdan hızla çalışan sayısı azalıyor sektörde. Ama şimdilik bir de bunun üzerine gelmek üzere. Yani bu dediğim gibi daralmanın, üretimdeki düşüşün, ekonomik krizin etkisi, darbesi gelmek üzere istihdama. Çünkü geciktirerek yapar firmalar. Yani üretimi düşürmeye başladıkları zaman hemen işten çıkarmaları da girişmezler. Çünkü bu maliyetli bir iştir, hele kayıtlı sektörde. Kayıtsızlara vah vah tabii de. Onları rahatlıkla işten çıkartabilir küçük firmalar. Ama esas büyük, orta boy firmalar beklerler bir süre ve dayanamayacaklarını görürler, işler çıkarmalara hız verirler. Şimdi bunun eşiğindeyiz gibi duruyor. Uzun lafın kısası, bir kere bu yeni ekonomi programı diye ilan edilen programda yıl sonu 11.3 olacak demişlerdi işsizlik oranı. Öyle umuyorlardı. Şimdiden daha işte yarısını biraz geçtik yılın, %11'i buldu. Tabii ki inandırıcı değildi o rakam. Çok daha hızlı yükselmeye başlayacak bundan sonra. Ve bu L meselesi, yani krizden 2009 gibi bu krizden çıkamayacağız büyük bir hızla dediğimiz zaman, bunun bir diğer çok önemli sonucu, o zaman işsizlik de artmaya devam edecek demektir. Yani Türkiye ekonomisi diyelim ki 2009'da işte belki ikinci yarısında yeniden bir canlanma emaresi gösterdi, ama bu düşük bir büyüme olacağı anlaşılıyor. Ve Türkiye ekonomisinde o kadar güçlü bir iş gücü artışı var ki, bu sonuçta iyi bir şey. Çünkü özellikle kadınlar da iş gücüne katılım son yıllarda çok etti, güçlendi. Zaten demografik, yani yeni kuşaklar geldikçe zaten doğal bir artış şeyi var. Artık kadınlar ortalama eğitim düzeyi tabii ki artıyor. Bütün bunlar bir araya getirildiği zaman işte yılda aşağı yukarı, tabii bu kriz dönemlerinde biraz düşüyor ama normalde 700-800 bin, 900 bin iş gücü ne katılım oluyor, net katılım. Bunu telafi etmek için istihdamın da en az bu kadar artması lazım. Ama olmuyor tabii. Onun içinde büyümenin kesinlikle %4, 4'ün üstünde 5'e yakın olması lazım yıllık büyümenin. Siz şimdi yani yeni ekonomi programı bile ki mesela OECD daha düşük tahminlerde, çok daha düşük tahminlerde bulundu. 2009 için %0.5 artış öngördü. Yeni ekonomi programı %2.3 diyor. Sonra 3.5 diyor. Şimdi yani iktidar bile aslında ne dediğinin çok farkında değil. Bu büyüme hızlarıyla tutturulsa bile ki dediğim gibi bence iyimser kalacaklar. İşsizlik zaten artmaya devam edecek. Öte yandan, yani uzun lafı kısası. Yani de, daha bir politik iktisat sorusu eğer formüle edecek olursak bence şunu soruyorum ben de kendi kendime ve işte herkese de soruyorum. Acaba Cumhurbaşkanı bu düşük büyümeye, sürekli artan işsizliğe tahammül edecek mi? Diyeceksiniz ki tahammül etmezse ne olacak? İşte o zaman da doğrusu benim aklıma inşallah yanılıyorumdur. Daha kötü şeyler geliyor, senaryolar geliyor. Yani nasıl işte siyasi rejim değişti, belki de giderek, belki değil öyle. Otoriterleşme emareleri çok açık. Tabii Avrupa Birliği ile olan ilişkiler nasıl gelişecek, ne kadar önemsenecek Avrupa Birliği. Orada da bir öyle oluyor, bir adım geri, iki adım ileri bir durum var. Ama bu ekonomiye de, ekonomik rejime de gelebilir ve ekonomik rejimi zaten değiştirmeye, yani daha kapalı bir ekonomiye geçişi, daha bir komuta ekonomisine, merkezden kararların alındığı bir idari ekonomiye, ki biz bunu yaşadık, bize kuşak Ömer. Bunu biliyoruz. Evet. Pekala oraya bir dönüş başlarsa o zaman siyasi şeyde, rejimde de otoriterleşme çok daha hızlanabilir. Evet, benim böyle bir endişem de var, bunu da ifade etmiş oldum. Evet, belki bir şeyi de ekleyelim, bitti, süreyi bitirmek üzereyiz, bitti bile hatta, ama yani dünyada da bir önemli kriz ihtimalinin belirdiğine dair çok sayıda makale çıkıyor. Doğru. Birinci mesele bu, ikincisi de yani bu sürekli büyümeyle ekolojik durumu kurtarmanın da imkansız olduğu yolunda önemli yazılar ve analizler çıkmaya başladı. Buna yani başka türden bir sistem değişikliği de gerekebileceğini düşünebiliriz. Onu da ayrıca vallahi daha sonra konuşmalıyız. Türkiye'nin o kadar acıl şeyleri ve gündem o kadar hızlı değişiyor ki bu söylediğim çok daha temel bir sorun. Bunu da belki gelecek programda konuşalım. Evet, yani bu evet. Adaletsiz eşitlik olmadan ekolojiyi kurtarmanın imkansız olduğunu iklim bilimciler yani dünyayı diyorsun. Kurtarmanın, insanlığı kurtarmanın da şeyi, ihtimali giderek azalıyor. Evet, yani biz bir de kendi evet sorunlarımızla uğraşırken öyle bir sorun var. Evet, yani şimdi son bir Global Justice Now şeyi geçti elime bu sabah. Yani Küresel Adalet Hemen Şimdi adlı kuruluştan, yani dünyadaki büyük 200 birimden 157'si şirketlermiş ve mesela Walmart, Apple ve Shell gibi şirketler Rusya, Belçika ve İsveç gibi oldukça da durumu iyi olan, iyi olabileceği söylenen, zengince sayılabilecek ülkelerden daha çok gelir elde ediyorlarmış. Şirketler ülkeleri çoktan geçmişler yani. Bu da acayip bir durum. Evet, bana da yollar mısın? Onu tabii tabii yollarım. İki hafta sonra konuşalım. Bunu. Konuşalım. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuklarımız olacak. Akademisyen Y. Doğan Çetinkaya ve Yıldız Uygun'la Özgür Üniversitenin Güz Dönemi seminerleri başlıyor. Onu konuşacağız. Açılış semineri de Bir İflasın Anatomisi Çöküşe Koşar Adım diye biraz önce de şeyle konuştuğumuz, Seyfettin Gürsel'le konuştuğumuz şeyin ekonomik politiğini siyasi ağırlıklı olarak da Fikret Başkaya konuşacak. Bütün programı 20 Ekim Cumartesi başlayan programı da konuşmak üzere işte biraz önce söylediğim gibi Doğan Çetinkaya ve Özgür Üniversite yürütücüsü Yıldız Uygun'la ele alma fırsatı bulacağız bu seminerleri konuşma. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30-5 geçiyor ve biraz önce de söylediğimiz gibi Özgür Üniversitesi'nin 2018 güz dönemi seminerlerinin başlaması vesilesiyle biraz bu programı konuşalım diye hem Özgür Üniversitesi'nin yürütücüsü Yıldız Uygun hem de Doğan Çetinkaya da konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, söz sizde. Söz bizde. Özgür Üniversitesi Açık Radyo dinleyicileri zaten biliyorlardır, aşinadırlar. Bu geçen sene ve bu sene aslında 25. yılımızı idrak ediyoruz artık. 25 yıldır Ankara'da başlayan, daha sonra hemen İstanbul'da devam eden, daha çok alternatif seminerlere, alternatif görüşlere, üniversite, ana akım üniversitenin dışındaki seslere yer vermeye çalışan bir kurum, bir kürsü ve öğrenciler olarak da toplumun çok farklı kesimlerinden insanların bir araya gelip bilgi alma, bilgi paylaşma, birlikte bilgi üretme olanağı buldukları bizim için çok değerli bir ortam. Bir de Türkiye'nin bugünkü durumunu falan da düşündüğümüzde ender kalan, ayakta kalmayı başarabilen kurumların başında geliyor. Bu tür kurumlarda olduğu gibi elbette ki ayakta kalmasının da her şeyden önce maddi manevi bir takım problemleri elbette ki oluyor. Ama ona rağmen hala varlığını, derslerini, seminerlerini, bilgi paylaşımını, bunu topluma ulaştırma misyonunu bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor 25 yıldır. 25 bugüne kadar yüze yakın. Ciddi, evet. Çeyrek yüzyıl az buz bir şey değil. Zaman değil. Ve bizi bile geçiyorsunuz. Biz 23. yılı bitirmek üzereyiz. Paramız az var. Evet. Evet, ya bugüne kadar aynı zamanda hani çok değişik dergilerde çıkaran, bir yayın evi haline gelen, yüze yakın kitap basan Türkiye ve Orta Doğu Forumu Vakfı olarak tabii ki de Özgür Üniversite hayatını sürdürüyor. Her dönem olduğu gibi bu dönemde çok farklı, değişik içerikleri olan derslerle yeni dönemimizi açıyoruz. Her sene olduğu gibi tabii ki de Fikret Hoca, Fikret Başkaya'nın bir açılış semineriyle başlayacağız. Bu cumartesi saat 3'te Özgür Üniversite'nin yerinde hem sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından insanlar bulabilirler. Bu Fikret Hoca'nın Bir İflasın Anatomisi, Çöküşe Koşar Adım. Fikret Hoca bu konuda da son bir sene içerisinde iki kitap yayınladı. Hem uygarlığın krizine dair hem de çöküş, kapitalizmin krizine dair iki önemli kitap yayınladı Yordam Yayınları'ndan. Ve iklim meselesine de ağırlıklı olarak yer veren çok sayıda eser yok Türkiye'de. O açıdan da çok önemli. Evet, çöküşü ve krizi zaten çok yönlü ekolojik boyutunda dahil ederek ele almaya da çalışıyor. Biraz tabii Özgür Üniversitesi'nin emekçisi Yıldız bu dönemki program hakkında da bize bilgi verebilir bence. Evet. Önce şeyi belirteyim benden. İklim dedik. Bizim kuruluş bildirgemizde de özellikle kuruluş, yani Özgür Üniversitesi'nin vakfın kuruluşunda özellikle bu madde, yani kapitalizmin özellikle bu ekoloji, iklim değişikliğini sorun etmesi, ayrıca yani kurulduğu günden itibaren Özgür Üniversitesi'nin kendi gündeminde. Belki eksik kaldık, belki şey kaldık ama gündeminde, her zaman gündemindeydi. Bunu da belirtmek istedim. Evet, yani Fikret Başkaya da daha yeni bir makalesinde de çok boyutlu olarak ortaya koydu. Onu da ben hatırlatmak istedim. Yani evet, bu devam ediyor. Çok sık konuşulan bir şey değil Türkiye'de. Hatta kesinlikle dünyada da maalesef. Ama çok ciddi bir durum var yani. Evet. Biz Doğan Hocam'ın dediği gibi işte güz ve bahar dönemi olarak iki ayrı dönem program düzenliyoruz. Bu dönem bu cumartesi günü Fikret Hoca ile açılışı yapacağız. Her dönem felsefe, siyaset, tarih, ekonomi, psikoloji, çeşitli alanlarda, sanat, edebiyat, çeşitli alanlarda seminerler yapmaya gayret ediyoruz. Bu dönemde işte benzeri bir program hazırlamaya çalıştık. Hemen pazartesi günü 22 Ekim pazartesi akşamı uzun zaman beraber birlikte Orta Doğu üzerine seminerler yaptığımız Erhan Keleşoğlu'yla Orta Doğu'ya nasıl bakmalı başlıklı bir seminerle ilk dersimizi yapmış olacağız pazartesi akşamı. Hemen daha sonrasında yine pazartesi akşamları Saffet Murat Tura ile Zor Problem Bilinç başlıklı bir seminer dizisi gerçekleştireceğiz. Onunla da şöyle bir şey olacak. Aslında işte felsefenin temel tartışması olan materyalizm, idealizm tartışması nörobiyoloji çerçevesinde de Saffet Hoca beyin bilinç problemi şeklinde ele alıyor ve bunu doğa bilimleri acaba açıklayabilir mi diye bu soruyu soracak ve kendisinin Metis Yayın Evlerinden çıkan kitabıyla bu konuyu tartışmaya çalışacağız. Hemen arkasından yine nöropsikanaliz, Marksizm ve sanatla Ali Rıza Tura konuğumuz olacak salı akşamları. O da öncelikle sanat, Marksizm ve psikanaliz arasındaki kuramsal ilişkiler tarihsel bağlamda tartışılmaya çalışılacak, ele alınmaya çalışacak. Yine geçen dönemden beri birlikte siyaset teorisi yaptığımız, siyaset teorisi tartışmalarını yapmaya çalıştığımız İnci Kerestecioğlu hocamız bu dönem yine çarşamba akşamları bizimle beraber olacak. Onunla da siyaset nedir, siyasetin özneleri kimlerdir, siyasetin kanalları nelerdir, özellikle de 20. ve 21. yüzyıllardaki gelişmelere odaklanarak bu tartışmaları yapmaya çalışacağız. Uzun zamandan beri alternatif hukuk söyleşileri avukat Ercan Kanar'la beraber gerçekleştiriyoruz. Hakikaten şu sırada buna çok ihtiyacımız oluyor. Hem çeşitli ekoller bu hukuk alanındaki hem de içinden geçtiğimiz süreçte yaşadığımız bu güncel gelişmelere dönük de konular Ercan Kanar tarafından tartışılıyor, konuşuluyor. Gündelik hayatımızın önemli bir parçası artık adliyeler olduğu için. Evet. Sübliminal meselesi de tartışılacak mı? Bilmiyorum, herhalde tartışılır. Ercan Hoca ile bir de sadece hukuk da yapmıyoruz. Mesela hukuka dönük felsefesini, edebiyatını çok hani böyle sadece böyle bir hukuk tartışmasının ötesine geçen bir tartışma yapıyoruz. Çok keyifli, çok güzel, çok faydalı bir çalışma oluyor hakikaten. Yine uzun zamandan beri perşembe akşamları fotoğraf atölyesi yapıyoruz. Bu atölyede de birçok arkadaşımız fotoğrafçı çıktı. Kendi sergilerini yaptılar. Kendi çalışmalarını yaptılar. Gencer Yurttaş. Gencer Yurttaş'la. Umarım ki yani bu dönemde yine benzeri bir atölye, benzeri çalışmalar gerçekleşir. Ben devam ediyorum, bilmiyorum. Evet, evet. Bir de şeyi de söylemek lazım. Ritmin nasıl oluyor? Hangi günlerde, saat kaçta oluyor? Nasıl? Onu da belirtmekte fayda var. Genelde hafta arası derslerimiz ve hafta arası 7'de, 7 ile 9 arasında oluyor derslerimiz. Bunun çalışan kesimlerin de özellikle katılabilmesini mümkün kılıyor. Bundan dolayı ilk başta da program başlarken söyledim. İşte öğrenciler olduğu gibi emekliler, kamu çalışanları, özel sektörde çalışanlar çok değişik bir öğrenci profili zaten bir araya gelme imkanı buluyor. Bu anlamda da çok farklı bir üniversiteler deneyim olmuş oluyor. Zaten akşam dersleri her zaman bu eğitim faaliyetlerinde, seminer faaliyetlerinde bu çok farklı kesimleri bir araya getirme potansiyeline sahip olduğu için de üniversitenin yanında başka bir kulvar da açmış oluyor aslında. Onun için de değerli, önemli. Evet, nerede oluyor bir de dersler? Onu da baştan bir söyleyeyim. Hı hı. Sonra sonunda tekrarlarız. Şu anda Taksim Meydanı çok yakınız. Yani meydanda da diyebiliriz. Açık adresi olarak şunu söyleyebiliriz. Billurcu Sokak, Katip Çelebi Mahallesi. Billurcu Sokak, No 5, Kat 2. Tarif edersek de, kısacık hemen tarif edersek de, sıra selvilere doğru ilerlerken ilk sağdaki sokaktayız. Çok basit, evet, aslında. Evet. İnternet sitesinden de detaylı bilgiyi bulabilirler. Evet, akşamları, evet, yani 2 saatlik dersler, seminerlerin programını anlatmaya devam edelim. Evet, evet, evet. Hafta içi 19-21-7-9 arası. Şimdi cuma akşamları, cumartesi günleri de saat 1'de başlıyor. Şimdi cumartesi geçerken ona da bir şey yaparız. Söyleriz onu da. Cuma akşamları bu dönem Bir Film Nasıl Okunur? Ali Şimşek'le başlayacağız. 5 haftalık bir film okuması yapacağız. Bu da en çok ilgi gören seminerlerimizden bir tanesi. Ali Şimşek'le filmler üzerinden hem yani hem yönetmenler hem o arada modernizm, postmodernizm, ideoloji, dönemin kendisi birçok kavramlarla, birçok belli işte konularla tartışmaya çalışacağız. Hem film izleniyor o anda Ali ile beraber, hem film izlenip hem de o anda filmin üzerinden bu tür tartışmalar, ideolojidir, belli kavramlardır, modernizm, postmodernizm, özellikle taksi şoförüyle muhtemelen başlayacağız, serseri aşıklarla. Yani sinemada da belli artık kült olmuş belli filmlerle, belli filmlerle devam edeceğiz. 5 haftalık bir seminer dizisi olacak o. Onun hemen arkasından cuma akşamları, aslında Aralık ayına, ayındakilere şey yapalım, Aralık ayına geçtiğimizde söyleriz. Cumartesi günleri, işte biraz önce söylediğim gibi, cumartesi günleri de 1'de başlayacak. Hani hafta içi 19'da 21 arası. Ama hafta sonu 1'de başlayacak, ama her seminer yine ikişer saatlik dilimler halinde. 1-3, 3-5, 3.30-5.30, cumartesi günü birkaç tane daha seminer böyle birlikte yapılacak. Evet, cumartesileri de düzenli olarak gündüzleri var. Var, var. Evet, yani işte gerçekten şey, Selahattin Hoca'nın da şu anda iletişimden Gramsci Okumak, Selahattin Yıldırım Hoca'nın Gramsci Okumak kitabı çıkmıştı. Bu kitap üzerinden bir Gramsci okumaları yapacağız. Yine uzun zamandan beri Özgür Üniversitede atölye şeklinde devam eden Erkut Sezgin'le Wittgenstein ve bu dönemde Heraklitus arasındaki ilişki şey konuşulacak, tartışılacak. Bir de şöyle bir şey var. Yani isterseniz Doğan Hocam cumartesi seminerlerin hani şeyini. Evet. Cumartesi seminerleri de daha çok aslında halka açık konferanslar şeklinde oluyor. Çünkü bu seminerlerimiz, şimdi ona da gelebiliriz. Sonuçta bu derslere kayıt olan, daha doğrusu Özgür Üniversitesi'nin o dönemki programlarına kayıt olan öğrencilerin, öğrencimiz haline gelen insanlarla birlikte yaptığımız seminerler oluyor. Cumartesi seminerleri ise konferans şeklinde kamusal duyurusu yapılan ve halka açık, herkesin gelip oturup dinleyebilecekleri seminerler serisi. Ve her dönem farklı temalarla bu seminerleri organize ediyoruz. Bu dönemki cumartesi semineri başlığı dünya perspektifleri. Yine biraz aslında günümüz çağındaki krizler, yaşadığımız siyasi, küresel, toplumsal, iktisadi sorunların bir şekilde irdeleneceği bir seri olacak. Orada da işte Burak Gürel, Erdoğan Aydın, Fulya Atacan, İzzettin Önder, Mehmet Türkay, Özgür Orhan Gazi, Sungur Savran ve Doğan Çetinkaya konuşacak dünya perspektiflerinde. Tabii yine cumartesi günlerinde çok önemli bir geleneğimiz var. Taner Timur hocamız bizlerle birlikte oluyor. Evet. Ve son dönemde de yaşına rağmen çok ciddi, önemli kitaplar yayınladı. Kendi birikimini de ortaya koyan. Genelde onlar etrafında olan, yine Türkiye'nin güncel problemleriyle de ilişkili, Taner Timur'la Söyleşiler adı altında genel böyle Taner hocayla sohbet etme imkanı bulduğumuz bir seri yapıyoruz cumartesi günleri. Bunları cumartesi, ha onu soracaktım. Cumartesi yani günleri yapıyoruz. Cumartesi günleri 3.30'da Taner Timur Hoca ile en azından tanışma imkanını bulmak isteyenler bile gelip Taner Hoca'nın seminerini dinleyebilirler. Son olarak da Naki Hoca'nın herhalde, değil mi? Naki ile Galip Hoca'nın Doğu Felsefesi Kadim Bilgelik'te Hikmet ve İrfan Geleneği. Bu da cumartesi günü 7 ile 9 arasında olacak. Cumartesi seminerlerimizde 3.30 ile 5.30 arasında herkese açık bir şekilde oluyor, olacak. Peki ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Böyle bir bayağı ne kadar sürüyor seminerler ay olarak yani? Normalde 3 ay sürüyor. Ama 3.5 ayı buluyor. Şimdi biz 20 Ekim'de başlayacağız. Şubat'ın yarısına, hatta sonuna kadar tamamlanacak sömestri bir dizi olacak. Bir diyebiliriz. Evet, tabii bir sömestri evet, gibi. Sömestri. Daha sonra da yine baharda işte Mart gibi falan. Evet. Genelde başlıyoruz. Yazın başlarına doğru bitiriyoruz. Nasıl insanlar gelip kayıt olabilirler? Doğrudan kendileri Özgür Üniversite'ye gelerek derslerimize kayıt ediyorlar. Seminerlerimizin tamamı ücretsiz. Ama tabii ki de gelen öğrencilerimiz mutlaka Özgür Üniversite'nin kendini döndürmesi, temel masraflarını çıkartabilmesi için bağışta bulunuyorlar, destekliyorlar, ortak oluyorlar bir şekilde. Kolektif olarak aslında Özgür Üniversite'yi hocalarıyla. Hocalar hiçbir şekilde ücret almıyorlar verdikleri derslerden. Yani bir parasal ilişki söz konusu olmuyor Özgür Üniversitede. Fakat hep beraber işte öğrencileri, hocaları, emekçileri, onun için ayakta tutmaya çalışan inisiyatif alan gönüllüleriyle birlikte Özgür Üniversite bir şekliyle işte kirasından masraflarına kadar kendisini ortak olarak ayakta tutmaya çalışıyor. Bu amaçta da genelde derslere gelen öğrencilerimiz dayanışma katkısında bulunuyorlar bu dersleri sürdürebilmek için. Bu dayanışmalarla birlikte kendimizi bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Evet, tam bir kolektif. Yani başka çok sık olmamakla beraber başka birçok örneği de dünyada görülebilen ve bunun yaygınlaşmasının da umut verici bir şey olduğunu söyleyebileceğimiz bir gelişme bu. Peki karşılığında diploma veriliyor mu? Katılanlara. Diploma ya da sertifika. Zamanımızın şeyle sertifika verilmiyor. Doktora verilmiyor olabilir de. Evet, yani bir sertifika. Bir parçası olma, katılmanın verdiği hazla beraber birlikte ayrılıyoruz. Toplu fotoğraf çekiliyor. Evet, evet, öyle şeyler yapıyoruz. Evet, bunlar çok önemli meseleler. Yani özellikle de giderek artmakta olan bir tekelleşme şeyinde, genel kapitalizmin şeyi halinde çıkışı, yani bayağı daralan bir tekelleşme. Şimdi elimizde biraz önce de Seyfettin Gürsel'le konuşma fırsatı bulduğumuz bir şey var. Yani iklim ve ona bağlı olarak bütünüyle dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi olarak artık en zengin muazzam birimler halinde, devletlerin birçoğundan da zengin şirketler, kapitalist şirketler olduğu göz önüne alındığında, yani bayağı mesela Walmart'ın Rusya'dan daha çok gelir elde ettiğini düşünmek bayağı insana, ya da İsveç gibi zengin bir gelişkin bir ülkeden daha büyük olduğunu düşünmek, Shell şirketinin falan, insana biraz korku ve ürkünti de veriyor. Diğer taraftan da şey var, yani şu andaki akademinin içinde bulunduğu hali düşündüğümüz zaman da bu tip organizasyonların ve bu tip bir araya gelmelerin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu da görebileceğimiz bir zamandan geçiyoruz diye düşünüyorum. Yakından takip ettiğimiz olaylardan birisi de Barış İçin akademisyenlerin devam etmekte olan davaları. Terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam ediyor. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde dün vardı. Bu hafta içerisinde 109'du değil mi Ömer Bey? 109. Evet, 109. 109 dava görülecekti. Evet, biz dün 40 küsür kişi olarak işte oradaydık. Evet, dün işte 4 ayrı mahkemede 48 akademisyenlerin duruşmaları görüldü. Bir yandan da bir başka üniversitede orada devam ediyor zaten. Üniversite, evet. Üniversite hareketi de orada devam ediyor. Özellikle bu son olağanüstü hal ve KHK düzenlemelerinden sonra üniversiteyle bağı KHK'lar veya KHK dolayısıyla ortaya çıkan ortam dolayısıyla kesilen insanlar zaten ülkenin dört bir yanında alternatif bir takım üniversiteler, evet, alternatif eğitim kurumları oluşturmaya, dayanışmaya çalışıyorlar. Özgür Üniversitede aslında 25 yıldır bir şekilde bunu hayata geçirmeye çalıştığı için bir örnek de teşkil ediyor bu tür girişimlere. Onun için de aslında Özgür Üniversite tarzı birliktelikler de çok farklı şehirlerde, Kocaeli'nde olduğu gibi, Mersin'deki örnekleri ve daha birçokların Ankara'da olduğu bildiğimiz gibi ortaya çıkmaya başladı. Bu anlamda bu da aslında bu ortamda ne kadar değerli olduğunu bu 25 yıllık deneyimin ve birikimin gösteriyor açıkçası. Evet, çeşitli başarılı örnekleri, yani başarı kelimesini de kullanmak çok doğru mu bilmiyorum ama yani mesela Mersin'de de Kültürhane gayet hoş bir ortam yaratarak devam ediyor. Bunun gibi örnekler de var. Yani bunun nice 25 yıllara demek lazım. Evet, evet. Şimdi Aralık'ta da birkaç şey var. Onları da atlamadan hızlıca isterseniz geçelim. Aralık ayında başlayacak seminerlerimizde İzzettin Önder hocamız ekonomik davranışların sosyal dinamikleri üzerine bir seminer başlatacak. Daha sonra İlker Küçükbarlak biyopsiko sosyal üzerine, insan üzerine bir seminer yapacak. Levent Safalı uzun süredir sürdürdüğü seminerlerden bir tanesi Akıl Var Mantık Var, düşünme sanatı üzerinde duracak. Daha sonra Platon'un Şöleni adlı başka bir semineri olacak. Çok Yusuf mesela Öz, son derece önemli bir, evet, eser Platon'un Şöleni. Yani her eve lazım diyebiliriz. Bu sıralarda özellikle. Evet, biz de çatımızın altına aldık. Yusuf Öz yakın dönem siyaset felsefesinde Frankfurt Okulu, Hannah Arendt, Althusser, Foucault, Habermas, Lakatos, Zizek ve Judith Butler gibi çokça son zamanlarda da tartışılan birçok filozofu, düşünürü irdeleme fırsatı bulacak. Daha sonra Engin Kılıç, çok önemli bir isim tabii bizde, modern Türk edebiyatı üzerine bir seminer yapacak. Bizim edebiyat derslerimizde de bir gelenek oluştu artık. Son dönemlerde çok da ilgi gören derslerimizin başında geliyor seminerlerimizin. Engin Kılıç da modern Türk edebiyatı seminerini yürütecek. Ve yine Haydar Özay, resim atölyesi Aralık ayında öğrencilerimizle buluşma imkanı bulacak. Evet. Peki, çok çarpıcı, yani iyi bir girişim olarak bir kez daha söyleyelim. 2018 güz dönemi seminerleri başlıyor Özgür Üniversitesi'nin ve ilk ki konuşmacı da Fikret Başkaya. 20 Ekim Cumartesi günü saat 15'te İstanbul Özgür Üniversitesi'nde Bir İflasın Anatomisi Çöküşe Koşar Adım ünlem işaretiyle beraber gidiyor. Evet, bir de şeyden de iki kelimeyle bahsedelim istersen Doğan, tarih. Evet, Tarih Vakfı, kesişen küme olarak ben. Kesişen küme. İki kurumun, evet. Tarih Vakfı'nın geleneksel düzenlediği, geçen senelerde de size konuk olarak duyurma imkanı bulduğumuz Vangelis Kehriotis Perşembe konuşmaları bugün başlıyor. Bu dönemki temamız 1918'in 100. yılında olmamız ve savaşın sonunu tartışma imkanı bulacağımız bir seri olacak. Serimizin adı Savaş, Devrim, İşgal. Büyük Savaş Biterken Dağılan Bir İmparatorluk. İlk konuşma dediğim gibi bugün Çiğdem Oğuz tarafından gerçekleştirilecek. Topyekün Savaş'ta İçtimai İnkılap üzerine konuşacak Çiğdem Oğuz. Harbi Umumi'de Ahlak Buhranı ve 1917 Aile Hukuku Kararnamesi'nin toplumsal ve düşünsel arka planı. Tam savaş sonu yaklaşırken Dağılan Bir İmparatorluk'taki çok önemli bir mevzuya tartışma imkanı bulacağız Çiğdem Oğuz'da. Yine herkesin bildiği gibi, takip edenlerin, iki haftada bir bu perşembe konuşmaları devam ediyor. İki hafta sonra da Savaş, Devrim, İşgal üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bugün de buradan ilan etme imkanı bulayım. 17 Kasım'da da yine Birinci Dünya Savaşı'nın sonuyla ilgili bir günlük bir konferans yapacak Tarih Vakfı. Yine nerede savaş oluyor, onu da söyleyeyim. Eminönü'nde Galata Köprüsü'nün yanındaki 3 binadan birisi olan Marmara Belediyeler Birliği'nin binasının giriş katı Tarih Vakfı. Kendi yerimizde bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Dinkaya ve Yıldız Uygun, Özgür Üniversitesi'nin yürütücüsü ve akademisyen Doğan Çetinkaya ile bu Özgür Üniversitesi'yi konuşma fırsatı bulduk. Ayrıca Tarih Vakfı'nın da duyurusunu, perşembe toplantılarının duyurusunu da yapma imkanı bulduk. Bitiriyoruz. Bitirirken de Chuck Berry'e kulak verelim. You Never Can Tell adlı parçasıyla Charles Edward Anderson, Chuck Berry. Amerikalı gitarist, şarkıcı ve şarkı yazarı ve rock and roll müziğinin de babalarından, kurucu babalarından biri sayılıyor. Onun bu şarkısıyla da bitireceğiz. 18 Ekim 1926'da doğmuştu. Ve böylece de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a high five. music fell. C'est la vie, c'est the old folks. You go to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Açık Gazete.